Sasa mimi ngoja niingie katika bawabiti moja kwa moja. Bawabiti yani vigezo, factors ya kuweza kumwezesha mtu kujua hii ni karama na hii si karama. Kwa maana khariqul ada, tumesema hii khariqul ada yaweza tokea kwa mtume, kama vile mlima kutoka ngamia, mwezi kugawanyika vipande viwili, kutoka maji katika vidole vya Rasul alayhi salatu wasalam. Mfano wa mambo kama haya si mambo ya kawaida, yani kidole cha bubujika maji si mambo ya kawaida. Hizi ni khawariqul ada. Au kichakula kidogo katika chungu wanakula watu 30 au 40, kijimbuzi kidogo wanakula watu 40, na kijimbuzi kiko vile vile kwenye chungu, si vitu vya kawaida, ni khawariqul ada. Mtume sallallahu alayhi wasallam kasalimiwa na miti. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuona bwana mmoja na ngamia wake. Yule ngamia alipomuona Rasul alayhi salatu wasalam, yule ngamia akainama, kwa maana akaleta shingo yake chini papa akaitua. Alafu mtume akamwambia sahibu, akamwambia sahibu wa ngamia kwamba huyu ngamia wako kaishtakia kazi unazompa nyingi na chakula unachompa kidogo. Hizi ukisoma katika dalailu nubuwa unaona Rasul kuna mambo khawariqul ada. Au mtume alimkuta, aliingia katika haith bustani, akamkuta mtu kuna fahali wawili, madume mawili ya ngamia. Yule bwana madume yamemgomea, alipomwona Rasuli kaja dume moja mpaka mbele ya bwana mtume likainama. Rasuli akalichukua akalipeleka kwa sahibu yake, alafu Rasuli akamwambia bwana huyu anishtakia, kazi unazompa ni nyingi na chakula kidogo, unamweka na njaa na kazi nyingi. Haya na mengineyo yako mengi ukisoma katika dalailu nubuwa. Hizi ni khawariqul ada, lakini zimetokea kwa nani? Kwa Rasul. Zinaitwaje? Muujiza. Khawariqul ada zikitokea kwa wale aulia zinaitwaje? Karama. Na wanasema karama ni katika muujiza, kwa sababu karama yatokea kwa aliyemfuata nani? Kwa Rasul. Kwa karama ni sehemu ya ile muujiza ya mitume. Haambii huyu ana muujiza, ana karama. Lakini karama ni natija au ni matokeo ya muujiza, kwa sababu aliyepewa karama au anayepitishwa karama ni sahibu sunna, anafuata kitabu na sunna. Waelewa vizuri? Sasa zikitokea khawariqul ada nje ya nabii, nje ya wali, imma nini? Ni ahwalu shaitania, ni ahwalu shaitania, ahwalu shaitania, shawadha za kichawi na mengineyo. Ya tosha maelezo au nisome maneno ya ahlul ilm? Anasema al-imam al-sheikh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh akiwa anafanya sharh ya kitabu hichi Al-Furqan baina awliyai ar-Rahman wa awliyai ash-Shaytan, baada ya maneno ya Imam Ibn Taymiyyah kutaja maelezo haya kuhusiana na mgawanyiko huu wa karama ambao nimeutaja pia katika aqidatu al-wasitiyya aliyosoma, akafanya taaliq akasema, fal khawariq ala hadha al-khawariq ala hadha thalathatu aqsam. Al-awwal khawariq laysat fi maqdur al-jinn wal-ins, wa hadhi hiya al-ayatu wal-barahin allati yu'taha al-anbiya. Al-thani khawariq takunu ala yadi المؤمن التقي. خوارق التي تكون على يد المؤمن التقي أو على يدي المؤمن التقي، وهذه هي التي تسمى كرامة، وهو دليل من دلائل النبوة، لأنها ما حصلت لهذا إلا لاتباعه لنبيه. حيبتكاني كرامة kwa yule wali isipokuwa kwa sababu yeye amemfuata Rasul alayhi salam. Kwa watu wa bid'a wana mukhalifu Rasul, kwa watu wa bid'a hawana karama. watu wa bid'a wana ahwalu nini? Shaitania au wachawi. Na shaitani ameeleza ulama anaweza kumai yule wali wake. Sasa mtumikia shaitani akakuaidi shaitani, kama vile wanga wanavyopaa, wanapaa na ungo. Si mambo ya kawaida, lakini mambo ya kishaitani. Kwa mtu anaweza akachukuliwa hapa usiku, ukachukuliwa ukapelekwa ukalimishwa shamba huko, kalima shamba ukarudishwa umechoka asubuhi utakulima shamba. Mambo ya kishetani, ahwali shetani zipo, ndio ambao zipo kwa watu wengi. Ibn Taymiyyah huu ameeleza maelezo mengi haya, bila shaka yahitaji kama kuna kitabu hiki kisomeshwe, mambo yanatajwa utastarehe. Al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, kitabu hichi kisomeshwa katika mlango huu utastarehe. Namna alivyotaja mambo ya falsafa yote, ameeleza falsafa, firasa, ahwal jin, majini hawa wana ahwali nyingi. Watu wangapi wanafanywa mambo na jini na shaitani, wanafanya saitara kwa wanadamu. Mtu anaweza kufanya mambo ya ajabu kabisa. Naam. Ama ya tatu akahitaja khawariq tahsulu lilfajara walkafara walusa alladhina yartakibuna almuharramat wa yafaluna almubiqat wa yatrukuna alfaraid, fa hadhihi tusamma khawariq shaytaniyya. Izn khawariq shaytaniyya. Ala kulli hal, ngoja nitaje hizo dhawabit kwa haraka haraka ili tuweze kufikia lengo kidogo kwa leo. Jambo la mwanzo, hadha dhabit huwa ahamu dhawabit. Dhabit hii ndio katika aham adh-dhawabit. Anasema huyu Sheikh ambaye ni muallif wa kitabu hichi ambacho nimwambia ni kitabu, kwa hakika ni kitabu kizuri katika mlango wake na ni kikubwa kikubwa, kwa maana kitabu hichi kina peji zaidi ya 400, kina peji zaidi ya 400, lakini mimi nimechomoa tu katika ile mahallu shahid ya hichi kitabu. Kuna maelezo ya Sheikh ambaye ndio muallifu wa hichi kitabu, Karamatu Awliya Dirasatu Aqadiyya fi Dhawi Aqidati Ahli Sunna wal Jamaa, cha Dr. Abdullah bin Abdul Al-Aziz Al-Abqari. Nimesema hii bahthi hii ameifanya ikiwa anafanya masad fa hadha alkitab akhi alkarim, ambaye moja katika waliofanyia taqdim cha huyo bwana ni bahthi ameifanya katika jamia al-Malik Saud bin Riyadh, bin Riyadh, kwa maana akifanya degree ya pili ya masters, kwa ameandika anwani yake ni hiyo, Karamat Awliya, na dirasa yake ni dirasa aqadiyya fi dhawi aqidat ahli sunna wal jamaa. Katika baadhi ya dawabi tametaja mwanzo ni al-istiqama ala shar'illah, ili ukubali kwamba hili jambo lilotokea kwa huyu, hii ni karama na hii si karama. Sasa hivi tuzungumzi mambo ya muujiza, tuzungumza za khawariq al-ada zinazotokea baina yetu sisi tusiokuwa mitume. Hii ni karama. Tumesema karama itoke kwa al-mu'min at-taqi sahibu al-kitab wa sunna, na haya ni maneno ya al-imam nani? Shafi'i. Sasa zile dhawabiti zake ndio anazitaja al-istiqama. Mwanzo ni istiqama. Yeye anasema hu bwana, idh bihi tu'rafu alkaramat wa tumayyazu an ghayriha tamyizan tamma, wa istiqama hujulikanwa karama na hupambanuliwa karama na zisizokuwa karama, tamyizi iliyokuwa tam, kama anna hadha dhabit. Anasema kama ilivyokuwa dhabit hii yani dhabiti ambayo imesaidia sana watu kufahamu kuwa hii ni karama na hii ni sunna, na hii si karama, ni ahwali shaitania au huu ni uchawi au labda ni mambo ya falsafa ya makemistri na fiziki, mambo ya kisayansi labda, au hili ni jambo tu firasa, au hili ni jambo firasa au mambo ya riadha. Pia wanasema yani riadha ni mtu anaweza akafanya mazoezi mpaka akaichukua miguu akaiweka hapa, au hakuna hiyo? Ipo am ni riadha tu, ukiona huyu jamaa na utumbo kweli, mazoezi tu huyu kafanya mazoezi mpaka miguu aweza kuivunja akaileta hapa kichwani. Yuko bwana mmoja pale feri kivuko, amuona fanya hivi, aweza katua kifua tumbo akaliingiza ndani, mara akachukua hivi kabinuka kama nyoka wa Tanzania, ni hana mifupa. Mazoezi tu, wala sio mambo yetu kwamba ni khawarikul ada wanasema labda, haya mambo ya mazoezi tu. Kwa vile wewe huna mazoezi, wana nkazi ni mazoezi wamefanya, rayadhu wamejizoesha mpaka mtu anafanya mambo. Na hilo lipo kila kitu ambayo ile inaitwa expertise, unaweza kufikia ile level ya utaalamu, huyu ni expert, au sio? When you do something frequently, ukifanya kitu mara kwa mara unakuwa mtaalamu. Mwanzo ukapua gari, ukipewa tu njia yote utakaoitia porini, mbona enda huko, rudisha huko sana, mwisho wajua gari mpaka endesha na kidole kimoja, huko ongea na simu na huko spidi 220, kwa sababu si uchawi. Kama hujua zona yule hata kuishika baskeli atashiki mkono tena mtu ashiki ile baskeli, na huku sangine afya ageuka na baskeli. Tunaona sasa nini? Si uchawi ya wala si karama, haya mambo tu ya riadha ya mazoezi tu tunafanya mpaka, au mpira mtu aweza kapiga dandana lisali zima, kaweka mpira hapa, kaunyanyua kule tapa, haudondoki mpaka watu wamlipa atangiwa hela. Mazoezi si vya kawaida kwako wewe, kwa sababu wewe huna mazoezi. Au wanasema ahlul ilmi, mtu kula chakula cha watu saba. Wametaja visa, bwana mmoja alikula chakula cha watu saba, chakula kingi, akabua na maji birika mzima, akanywa ile birika ya maji, alafu ile yale maji yakayatoka kwenye tundu ya mkojo, yani anywa huko akojoa. Kuna kisa au vitu vingine nimeviacha, yani wanachuoni wamejitahidi kueleza watu msighurike, si kila kitu ni khariqul ada, si kila kitu labda utasema ni karama na kadha. Sasa bwana kwa ujumla amenukuu maneno ndio ambayo nitayasoma ya wanachuoni, kwa sababu kama kawaida ya watu ambao wanafanya bahthi na research, nyie mnajua lazima ufanye sighting, uonyeshe yale uliyosema umeyachukua wapi, uchukue kwa wale ambao nirejea katika elimu hiyo. Ukifanya research yoyote, ukiandika, lazima ukote, unafanya sighting. Kama ni mtaalam, kama ni daktari, mambo ya udaktari nukuu kwa wataalam. Sasa bwana amemnukuu mtaalam katika dini hii, mwana wa chuoni Ibn Taymiyyah, anasema Ibn Taymiyyah ambaye amenukuu maneno kutoka kwa aimmatuddin, anasema kwamba hawa wanachuoni amenukuu maneno wanachuoni, an ittifaqihim ala anna ar-rajula law tara fil hawa wa masha ala al-ma lam yathbut lahu walaya au wilaya. Mtu hata akienda juu ya maji, akiruka angani, hauwezi kuthibiti uwali, ama nimesema hii darasa itafuata, bal wala islam, wala hauthibiti uislamu wa mtu kwa sababu eti yuwapita juu ya maji bila ya chombo au yuko angani hapa, hauthibiti uislamu wa mtu kabisa, si wali wala uislamu wa mtu. Hatta yundara, mpaka kutazama, hatta yundara wukufuhu inda al-amri wal-nahi, mpaka itazama kule kusimama kwake juu ya amri nahi, juu ya maamrisho na makatazo. Alladhi ba'atha Allahu bihi rasula, al-amri wa nahi ambao Allah amempeleka kwa hilo mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya yeye ameonyesha alikuyachukua katika Mukhtasar al-Fatawa al-Masriya ukurasa wa 767. Akanukuu maneno ya Imam Shafi'i ambao ni 500, lakini akanukuu maneno ya Ibn Hajar. Wa dhakara Ibn Hajar anna afdala fariqi, bora ya kitu kinachofarqisha, yutaarrafu bihi ala awliya illahi min ghairi, jambo hilo lawajulisha hawa ni mawalii wa Allah na hichi kilichotokea ni karama, na wasiokuwa min almubtilin an yukhtabara halu man waqa'at lahu khariqatun ma, ni kufanyiwa ikhtibar, kutestiwa hali ya yule ambaye, an yukhtabara halu man waqa'at lahu khariqatun ma, ile khariqa ma iliyotokea ifanyiwe yule mtu, afanyiwe ikhtibar, ajaribiwe, atestiwe. Fa in kana mutamassikan bil awamir, kama mtu huyo ashikamana na amri shar'iyya wan nawahi, kana dhalika alamatu ala wilayatihi wa man la fala. Huyo al-imam nan al-hafidh ibn hajar al-asqalani ash-shafi'i sayyid bedhi Muhammad sayyid bedhi, ana maneno yake mengine pia ninayo na yapo pia katika YouTube. Akisema wametokea watu wanamkosoa Shafi, wanamjua Shafi hawa. Shafi bwana yajulikana na al-Imam Nawawi na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Wewe unaweza kumkosoa Shafi yasema. Lakini wengine mashallah wamesoma tu nyaka mitatu mine, mekuwa hutoa fatwa, Imam Shafi amekosa, wewe Imam Shafi amekosa. Jamani usitendekeze. Imam Shafi ni Imam Shafi bwana. Imam Shafi wanazuoni maimamu walomkubali wakamfuata haswa ni asharat alaf, si imamu moya, asharat alaf. Na kule imamu ni imamu waogopea dunia mzima. Uwe mtole makosa ewe, umesoma nyaka mitano po shahada rangi nyingi, umetole rangi nyekundu, rangi ya blue shahada, basi mkwa weni mwanachuoni. Ibara ya Kiarabu isoma makosa tena kutoa fatwa. Ule mwa kule Garisa nena ashafi'i yakulu hadha wanabiyu yakulu hadha faihuma aula bilitibai, Shafi na hili, mtumi na hili. Sasa tumfuate nani? Tufuate Shafi, tufuate mtumi? Kama kwamba Shafi na mtumi ni zama ziwili hupingana, wewe hukumwelewa Imam Shafi, huna lugha ya kumsoma Imam Shafi. Imam Shafi je kumsoma ni kina Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Ghazali, wale ndio kumwelewa Imam Shafi. Sasa pia yasikie au wasikie wanafunzi wake maneno ya huyo ambaye anayemjua al-Imam Shafi, kwa sababu Ibn Hajar al-Asqalani ni ash-Shafi'i. Sasa anamjua Shafi vizuri, na tumeona maneno ya Imam Shafi na mwanafunzi ambaye ndio anayemjua shekhe wake au imamu wake vizuri, kwa maneno ya huyo huyo bwana Said Bedhi eh? Anasema lazima mtu afanyiwe ikhtibar hali yake, maisha yake ya kidini, yuko juu ya an-nawahi wal awamir, ni mtu mutamassik bid-din au ni mtu tu kama tunavyowaona hao wengi wanaitwa masharifu. Swala za jamaa pia hatuwaoni wengi wao, ndio wavivu wa kuhudhuria jamaa. Na ukinini pia kwambia hizo swala zenu nyinyi watu maawam, sisi mahawasi tuna swala zetu. Au mimi niliswali wewe kuniona, kwa sababu naambiwa yule murid anaambua mbele ya wali akadhibishe macho yake bwana, akadhibishe, yani kile unachokiona basi macho yako yameona urongo. Waweza kumkuta wali anyo tembo, si tembo maziwa, wewe umeona tembo, wewe umeona tembo, kadhibisha macho yako mbele ya wali. Hiyo kaida ipo bwana, au sio? Wanachukua kutoka kwa hadhri kwamba hadhri angalia, yani mambo ya kiuwali yanakinzana wanasema na mambo ya kisheria. Hadhri alipolitoboa jahazi Musa, sababu anajua sheria, hajui ilmu ya uwali ya kiroho. Ah, mbona umelitoboa jahazi? Angalia wanapostadili istidali ya batil. Kwa watu wa sharia ndio mlivyo kazi yenu kukosoa, lakini watu wenye ile ilmu na dunia kiroho wana mambo yanayojua nyoto wa sharia mwajua. Kuangalia Musa alivyokosoa mwanzo. Lakini baadaye akakuwa elimu ya kutogua nini? Jahazi. Alipomua Khadir na kijana akatalta nafsan zakiyatan. Ndio anasema huyu si wali alikuwa ajua ndani. Ile nafsi sio zakia. Wanaweza kukushushia haya mambo mpaka waona kweli. Kwa wali wewe unaona tembo, lakini kwa wali maziwa. Basi ushadanganya, umetolewa huko. Kwa kile unachoambua mwisho unakubali wali huyo. Mwisho wali pia akaja kushika makalio. Kwani hawa wanakuwa kila wiki vijana si ndio hivi? Wamegeuza tu akili. Ndio sufizi mwilivo. Watu anageuzwa akili, mwisho anamwona wali kila anachokifanya anakifanya kwa amri kutoka kwa Allah, ana ilmu laduni kwa ndani ya roho. Ndio spiritual hiyo wanaita kizungu. Kisoma ya mambo yamo, mambo ya sufizi. Kwa wewe huna hiyo ilmu ya laduni. Kwa huyu katumwa. Kwa ndio mwisho unaona kuna watu wamefungwa, waitwa mashekhe, mawali, wamelaitwa watoto 10. Jitu zima mwisho limekuwa mwisho. Nenda katandika kitanda, inatandika kitanda cha wali. Aingia chumbani atandika kitanda cha wali. Kageuzwa katolewa huko. Katolewa huko kwenye Khadiri na Musa, adanganywa mpaka kabadilishwa yake. Mwisho azafanywa mambo ya ajabu kwa sababu wali. Maneno ya Ibn Hajar ndio hayo. Ibn Kathir naye pia ni Mshafi'i. Silsila tu Shafi'iyya, si ndio? Anasema Ibn Kathir, fala budda min ikhtibari sahib alhali bil kitab wa sunna. Atakuja na jambo lolote ambalo ni khariq alada, lazima afanywe ikhtibar na kitabu na sunna. Faman wafaqa haluhu kitab Allah wa sunnat rasulihi, faman wafaqa haluhu kitab Allah wa sunnat rasulihi fa huwa rajulun salih. Huyo ni mtu mwema. Sawaa kashafa au lam yukashif. Awe kuna mambo labda anayaona kwenye ilmu Allah kamfungulia au kadha au kuna kitu, awe yuko katika hali hiyo kwa maana ana karama au hana, madamu jambo lake nafikiana na kitabu na sunna, huyo ni rajulun salih. Idhabiti na maelezo mengi, lakini naiacha mengine. Ya pili, khariqul ada laysa dalilan mustaqillan ala alkarama. Yani mtu tu kuwa anafanya mambo ambayo si kawaida, sio dalili ya ukarama, sio dalili ya karama. Kwa sababu mambo haya anaweza kuyafanya mchawi, mchawi aweza ruka, mchawi aweza fanya kazi, aweza fanya mtu ambaye anafanya isti'ana na shaitan, akatumia shaitan. Tunaona tuzisikia habari kama za kweli, pana kijana wa kamoto mwenye hajui kama yaka moto, suka ingia msikitini kawashika zulia limewaka, natumwa siku mbili hizi halu shaitania ziku. Kwa hiyo si kila khariqul ada ni dalili ya kwamba yenye kujitegemea kwamba mtu huyo ni mtu mwenye karama, isipokuwa lazima hiyo khariqul ada ina dhawabiti nyingine mbele zaje, lakini tumtazame mwenyewe anayefanya kwanza. Lakini kidhibiti ambacho ni cha tatu ni lazima hiyo khariqul ada iyekwe katika mizani ya kisheria. Dhabiti ngapi? Ya tatu. Iyekwe kwenye mizani ya kisheria. Kwa maana kama kisa alichokitoa kitaja wanachuoni Ibn Jauzi kama sikosea, cha yule bwana kula chakula cha watu saba akasema ni karama. Watu wangu si karama, kwa sababu Uislamu hukufundisha ule sana mpaka hivyo chakula cha watu saba. Kwa hiyo akala mpaka yule bwana asaele maji aliyonywa pia, ikawa sasa hayana pa kwenda, mwisho kabidi sasa huko anywa maji huko akojoa. Kwa maana kisa cha ajabu ajabu, lakini hakuna ukarama. Na katika wanasema wanachoni si karama, wanasema mtu aliyejengewa kubba yakaekwa, watu wakasema yule ana karama, angalia kajengewa kubba. Kujengewa kubba si ishara ya karama, na mambo si ishara ya karama. Au jambo likitazama ni jambo la haramu, jambo haliafikiani na dini, kama vile mtu kafa akafufuka. Ama mtu huyu kafa yuko kaburini, kafufuka, akamfundisha mtu na yupo. Said Bedhi anasema kabisa katika karama za mabwana kuna bwana mmoja alimfuata mwanamke akamlingania, akamwambia mimi sitokufa mpaka nisilimu. Basi akafa bila kusilimu, akamfuata kaburini, ah, mbona umekufa bila kusilimu? Yule mama akasimama akafufuka kwa kitako, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, fakafa. Katika mtumwa aliosilimisha ni mwanamke, alikwenda kumwambia silimu. Yule mwanamke akamwambia bado kusilimu, lakini sitokufa mpaka nisilimu, sitokufa mpaka nisilimu. Mwiza akapata habari usufu yule mwanamke amekufa, katoka mbio akamwendea kwa mwanamke, mbona umekufa kabla ya kusilimu? Amwambia mwanamke, mbona umekufa tena kwa harara? Ule mwanamke akaketi akapiga shahada akarudi akafata na mara pili kasilimu kijiji kizima. Yaani ule mama alikufa kafiri, tayari kashakufa kafiri. Lakini kwa kuwa huyo sharifu huyo alimuahidi atasilimu kabla ya kufa. Mbona kafa yule na aliniahidi atasilimu? Kwa akaenda kaburini, kufika pale akamwambia, "Wewe si unaniambia wewe utasilimu kabla ya kufa?" Haya, akafufuka. Akakaa kitako, akatoa shahada, akafuatia. Ayataja Allama Muhammad Sayyid Bedhi. Ayataja mama. Hili likiwekwa katika mizani ya kisheria, idha mata ibn adama inqata amalu, vipi ajisilimu tena na kashakufa? Na mtume asema mwanadamu akifa amali yake imefanyaje? Katika hana amal tena, kutamka shahada ni katika amal, tena ni ibada kubwa. Ifiweje itokee baada ya mtu kufa? Lakini hawa wanadanganya watu ili sasa kuwaogopesha sisi makapuku tusokuwa katika hiyo hali yao. Ana sisi wazee wetu wamesoma kule Lamu, hawa wazee wetu ambao ni mangodomi au watu wa Mijikenda au waswahili wa Kibajuni wasokuwa yale makoo ya Kisaidi, wamehangaishwa sana na hapo. Hivi ndio visa walikuwa kiambiwa kwa, walikuwa wanatishika, walikuwa wanatishika kama ilikuwa mtu huyo ambaye Saidi ana uwezo wa kwenda mtu akamfufua ili atamke shahada, kwa kuwa alimuahidi nani? Sharifu tu na Saidi. Yani Allah kaitoa roho hali ya kuwa mtu ni kafir, hakusilimu, lakini kaja silimu baada ya kufuliwa na sharifu, kwa kuwa tu alimuahidi sharifu atasilimu ndo afya, yani kabla ya kufa atasilimu. Yani mambo ukiweka katika mizani yanapingana kabisa na mafunzo ya Uislamu. Lakini shekhe asema msikitini na adanganya Waislamu, na Waislamu wametulia, Allah takbir, wengine wanatia. Na haya pia na maelezo yake ya wanachuoni, naona pia niache, muda naona unakwenda sana. Lakini ya nne katika hizo thawabit, tahakkuq al-ikram fi al-karama. Anasema maana yake kwamba kuna mambo yanaweza kuwezanisha kwamba ni khariq lil-ada. Kwa haya mambo sasa nikiataza, sasa mwingine shatoa maelezo, ni rahisi kuelewa. Inakwenda kadhihini ya mtu akiomba ile jambo akasema kwamba labda hili ni kadha, kumbe ni jambo amri adi, laysa fihi karama wadhiha, hakuna karama yoyote, ni jambo la kawaida tu. Lakini kwa sababu yawezekana hilo jambo wewe ulijui, ndio maana unaona si la kawaida, kimfano kuna watu wanasoma Qur'ani mpaka namwambia hii masafu, kimfano chapa fulani, ukurasa wa 10 aya ya kwanza nisome, au sio? Simona mama anasoma kutoka hapa aya hii, nafunua karatasi tano nisomea aya chini, alafu anasoma. Ilikuja kule Pangani eti ikawa yafanyika, ikawa tena watu mpaka waleta hela, watu mzae wana hawa, kuna hawa watu wazee wa 9 wakula hela za Waislamu, yaani wakipata kitu kidogo tu issue cha kulia watu hela. Lakini ukitazama mtu ambaye anaishi na mashaf na kufanya murajaa wa Qur'an, kwanza alohifadhi akawa ile Qur'an yuko nayo amka nayo, kwa maana ndio maisha yake. Ukimwambia tu, hata sisi wajuzu ya amma au sisi wa mwanzoni tajua, ukiambua tu karatasi ya mwanzo nikifungua alif lam mim, karatasi ya mwanzo hii tuiache inofuata, najua mathalu kama mathali alladhi istawqada nar, na aya mwisho hapa naijua fa in lam tafalu wa lan tafalu usir fatakhu inofuata wa bashir alladhina, pia naweza jua kenda kidogo hapa inofuata wa idh qala rabbuka lil malaika, naweza kuna qulna stuhbitu minha, naweza kujua kwa naweza kustazama sisi wa mazoea, lakini walohifadhi na kila sawa na maza wanaweza kujua mashafu yote inakitoka hapa ni hapa inokuja ile iko hii, yani unaona ile mashafu unaifungua sababu unaishi nayo, si karama wala sio khariqul ada. Ndio hii anasema kuna tahakkuk ya ikram fil karama, unaelewa vizuri. Ya pili, anna hunaka man awrada قصصا اشتملت على مهازل منكر, يعني mtu anatavisa kuvitazama visa vina mambo ya haramu si sawa na mtu anakubali hii karama. Hii karama sasa kama vile mtu kamgeuza, yani mtu kamgeuza mtu kawa mbwa au kamgeuza nguruwe, sasa yani kwa nini umgeuze nguruwe basi ili we mwana mgeusa nguruwe? Visa vya uongo uongo, yani mtu taki mu'min amwambia mtu nakugeuza nguruwe, kakufanyaje sambo kugeuza nguruwe? Yani kwa kosa lipi la kumuadhibu kama kweli una uwezo huo? Sasa umuadhibu mfanye mbwa? Sasa ukisikiza visa hivi unaona visa vya uongo kabisa ukivipima katika mizani. Na dhawabiti nyingine ziko nane, mimi naona niishie katika hizo, na ziko nyingi, na maelezo haya kama nilivyosema hatuwezi kwenye mhadhara tukamaliza kila kitu, lakini tutaka tu tuwafahamishe Waislamu wajue kwamba karama ni nini na uchawi na mambo ya shetani, mambo mengine ni ya kisayansi, mambo mengine ni riadha tu au ni firasa, saviingi katika khawariqul ada kamu. Haya mambo Waislamu tutakuyajua. Kwa hiyo kipimo cha ujumla kujua karama itoke kwa wali, na wali ni almu'min attaqi. Na maelezo ya wali kwa ufupi nitamalizia, ili nimemaliza kipengele hichi ili nisiende sana, sababu tayari tumemsoma wali katika maelezo yaliyopita.